أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورة آل عمران درې حصې ده. اول حصا آیت 63 درې شپېته پورې وا. په دې کې اس بات ته توحید کوي او اول ایسا دریو بابونو کی تقسیم دا. هر یو باب کی اس پخش پر خبری ذکر کولی او هر یو باب کی اول دعوت توحید ذکر کولا. اول باب ولسمیات پوریو. دویم باب پینجویشتمیات پوری. هر یو باب کی شپکس پا خبری ذکر کولی او دریم باب بیا آیت 63 پوری. دویم ایسا آیت نمبر 64 نوا. ریکی اس بات رسالت کولو او پا نبی علیہ السلام باندی اعتراضونا لاغین نه اعتراضونا ذکر کو نه قباحتونا دا اهل کتابو. او یوصل یو 101 نمبر آیت باندې دوی مېسا ختم کا. اوس درې مېسا شروع کړي تر اخیره پوری. په دې درې مېسا کې بیان د جهاد او انفاق فی سبیل الله تعالی دا دوه مسلې پکې بیانې. یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. د جماعت د تنظیم نه پاره اول پینځه قاعده ذکر کړي. یا ایو الذین آمنو اے مومنانو. خطاب مومنانو ته کوي. یا ایو الذین آمنو اتقوا الله اے مومنانو ویریږئ د الله نو. یا ایو الذین آمنو اولا قیدہ دا جماعت تنظیم سی عقیدہ بل اٹول یوی موحدین بھئی عقیدہ کی بشرک نوی. یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اے ایمانوالو اتقوا اللہ ویرگیدہ اللہ نو. اتقوا الله ويرغينا اللهنا دالنا يروقي اتقوا الله ويرغينا اللهنا حق تقاته پورا یری دلاو عقیدہ کے بشیر کنوی ملاوٹ والا عقیدہ اللہ نمانی عقیدہ کے ملاوٹ کرا لو عمل ٹول بربادی کی زکوئی حق تو قاتی ہی پورا یری دلاو پورا قدر اللہ نیا رکے نا اللہ صفات پر مخلوق لنور کے سورہ انعام وہ مسیفارا آت بحث کی دعا تھی ہم کی ہوئی کہ عقیدہ کے و ملاوٹ نوی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون الذین هاکسان آمنوا چه مومنان دے ایمان خوئی روڑے کلمہ ہوئی وشاک و سردارے وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانهم بِظُلْمٍ او نیگن کلے ایمان کل دا شرک سرا ایمان شرک سرا گڑوٹ کلے نوی ظلم کمانا دا شرک اولائکنا کسان لهم الامن دین بارا امن وهم تدون دین پسمن اربان روان کیا گیرے کی شرک نی ملاوٹ دا شرک نی او ملاوٹ والا عقیدہ دا زیادہ دا سورہ یوسف یوسف شپگم آیات کی ہوئی ملاوٹ والا خلق دا زیادہ تھی آت ایک سو چھ سورہ یوسف دیا لسم سپارا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اور ایمان نہ رونی زیادنی خلقنا پا اللہ باننی الا وهم مشرکون مگر دے شرکی دا اللہ سرا مگر دے ہی صدا پینا کئی دا اللہ سرا زیاد خلق دنیا کی دا سری یہ کلمہ وئی اور ملاوٹ ہم کئی دا شرکا نو حق تو قاتی ہی اللہ ہوئی پورا یرے لگا عقیدہ کی پورا یرا عقیدہ کی ملاوٹ پنی او بیا سورہ تغابن اتیشتم سپارا آیت نمبر سولہ شپاسم گرے سورہ تغابن اتیشتم سپارا آیت سولہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَسُيِّرْهِنَا أَلَّانَا مَا اسْتَطَعْتُمْ سُمْرَا چِتَا كَتْكِهِ سَاسُو فَاتَّقُوا اللَّهَ فَسُيِّرْهِنَا أَلَّانَا مَا اسْتَطَعْتُمْ سُمْرَا چِتَا كَتْكِهِ سَاسُو دا عمل کے عمل کے سمرہ کولے سے وستی عمرو کا خواقیدہ کی ملاوٹ ہو نے سرا عقیدہ بربادی کی نہ اللہ ہوئی عقیدہ کی پورا یرے گا اللہ نہ اولا قیدا جماعت تنظیم یا عقیدہ کی بشرک نوی خطاب مومنان تقیا ایو الذین آمنو اے مومنانو اتقوا اللہ ویرے گئی دا اللہ نہ حق تو قاتی پورا یرے دلو پاکی ڈکے حق تو کہتے ہی پورا یرے دل پاکی ڈکے ولا تم سننا امر تاسو الا وانتم مسلمون مگر پدا سے حال کے چیتا سوال کیوں دن کی اللہ تاؤ دیم قانون بستا سو قرآن اور سنتی دیم قیداد جماعت تنظیم قانون و قرآن اور سنتی واتسمو بحمل اللہ جمیعاً واتسمو اما گلو لگوئیں بحمل اللہ پرسائل اللہ جا اللہ رسائل ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مانا کئی لا اللہ کتابا وان تسیمو او منگولیو لگوئیم بحمل اللہ بکتاب اللہ فکتاب دا اللہ جمیعا تولو ولا تفرقو او تسنس مکی گئی دا اللہ کتاب لو مجدہ کی گئی دا اللہ کتاب لو تسنس مکی بلی کتاب راون سے ذکر آلوی نعمت وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَذْكُرُوا آيَاتِهِ نِعْمَتَ اللَّهِ نِعْمَتَ اللَّهِ نَا قُرَان نَا لُوِي نِعْمَتِ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ آيَاتِهِ نِعْمَتَ اللَّهِ نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی سورہ دوحا کی سورہ دوحا درسون جبارا اخیری آیت کیا لسم وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ او ہر چی نعمت در افتالے بیانی کا دا اللہ نعمت تا بیان کا او مومنان توی تاسم دا دی نعمت تذکرو کئی وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ او یاد کئی نعمت دا اللہ وَلَيْكُمْ جِكْرِ رِبْتَ سُبَانِ اِذْ كُنْتُمْ آدَاءً کَلَا چِوَئِتَا سُوْتَيَوْمُ الدُّشْمَنَانِ فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْمُحَبَتِ وَاچُلُمْ فَمِنْ دَزُنُ سَاسُوْكِ فَأَصْبَحَتُمْ فَسُغَرْدِ لَيْتَاسُ بِنَعْمَتِهِ فَنِعْمَدَّ اللَّهُ اِخْوَانَا رُنَرُنَا وَكُنْتُمْ أَوْيْتَاسُ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ عَلَى شَفَا فَكِّنَارَ فَغَارَ حُفْرَةٍ نَا كَنْدِ دَ كَنْدِ تَتُغَلَ مِّنَ النَّارِ دَ قُورْنَ فَانْقَلَكُمْ نُخْلَاسِ قَيْتَاسُ مِّنْهَا دِ جَهَنَّمْنَا استاسم رکی دلو او جہنم تصل برابر اللہ ربانی احسانو کو قرآن رونے گلو تاتو آغاز دکو فاقی معامل کو نفان قلقم منہا خلاص کہی تاتو دی جہنم ناو کذالکم دارنگی یبین اللہ بیانی اللہ لکم تاتو لرا آیاتی آیات نفلو لعلکم تحتدون خامخا چه تاسو لار امومئی لعلکم تحتدون خامخا چه تاسو لار امومئی درم قانون درم قیدہ ارکان بفعال بی سسپنی ولتکم منکم خامخا ویدین تاسو نا امتن یو جماعت یو طولے یدعونا الالخیر چرا مری خلقا خیرتا قرآن و سنتا تفسیر ابن کثیر مانا کئی یدعونا الالخیر خیر من قرآن و سنتا یدعونا الالخیر چرا مری خلقا خیرتا قرآن و سنتا شیخ القرآن نحی مولا آئر قرآن نا تفسیر کئی القرآن یفسر بازو بازا خیر من قرآن سورہ نحل گو رئی سوال سمجھ بارا سورہ نحل آیت نمبر 300 قرآن تعالی خیر ہوئی جدار خیر کتاب دے سوال سمجھ بارا سورہ نحل آیت 30 نیرسم وقینا للذین تقو ماذا انزل ربکم قالوا خیرا وقیل للذین او اویل سیا کسانو تا ایتا پہنچی لگی دالنا ماذا انزل ربکم سرا لگلی رب ساسو قالو خیرا وائنی دا خیر کتاب را لگلی بہتر کتاب را لگلی للذین خیرا دا خیر کتاب را لگلی چارا ویسو ایکی اللہ خیر واچلو داوی عقیدہ کی اللہ خیر وا چولو داوی عمل کی اللہ خیر وا چولو خیر پا جخل اکیو جہاں سرے وہ خیر ملمنا چی وی پا خیر راگ لے تاپو چی گئی وہ خیر دے خیر سچے دے اللہ وی خیر قرآن دے قالو خیر وائی دئی بہتر کتاب را لگنے لے دا خیر کتاب را لگنے لے اور نبی علیہ السلام فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلم بہتر تاسو کیا والے کیا قرآن زکی نور توقی اج خدا امت ٹول دا خیر ہو خوبیا دے امت کے دا امت اللہ دا خیر ہو کر دولو تاسو دا خیر امت یہی سورہ آل عمران کی آیت 110 کی ویارت تو راضی تاسو دا خیر امت یہ جگہ تاسو دا اللہ قرآن نہ لے گلے دے اور بیا دے امت کی دا خیر کسان آگا دی زیادہ خیر پہاں خلقوں نے چاہا قرآن سر تعلق جاتی ذکر وی نبی علیہ السلام خیرکم من تعلم القرآن وانما بہتر تاسو کیا ونے چو قرآن نو خیو ذکر و نور تاو خیو نو ارکان بفعالی نو قرآن و سنت دایان بی والتکم منکم او خام خوابی دینا تاسو نو امتن یو ٹولے یو جماعتا یدعونا ان الخیر چرا بلی خلق و خیر تا قرآن و سنت تا ویامرونا بالمعروف او حکم کئی خلق تا فتوحید و سنت سارا معروف ما عرف من کتاب اللہ و سنت رسولی دا قرآن و سنت تا دعوت و کئی خلق تا وینہانا عن المنکر او من کئی خلق دن روانا و اولائکونا کسانهم المفلحون ام دیری کامیابا ولا تکونو او کی گئی کلذینا پچاندا کسانو تفرقو چتس نسلو دا اللہ را کتابنا بیلتو دا اللہ را کتابنا وقت لہو اور اختلاف حکم بعد ما فضا غینا جا امن بینا کرا غینی تا واضح دلینا و اولائی کا دا کسان لہم تن دینا عذاب المعظیم عذاب انوی اس تنویر آق اس نہیں ہے یوم تبیض وجوہ یوم ارضا تبیض اس پین میں تھی وجوہ نیر مخنا و تسود و تور بسی وجوہ نیر مخنا فاہم اللذین پسات یا کسانی اس وزدتا جی تور بسی وجوہ مخنا دلیں و تباوے لیتی آکا بھر تم آیا کبر کرو تاسو باد ایمانی کم پس ایمان ساسو نا فزو کل عذابا پس خزقی عذابا بیما پس عودائی کن تم چوئی تاسو تک پرون کفر مقولو و اما اللذین آہات یا کدانی ابیاز واتا جس پن مسی وجوہ مکنا دلئی ففی رحمت اللہ نوی باپا رحمت دا اللہ کے جنت کی بئی ہم پیہا خالدون دیوا پری جنت کے ہمیشہ اس نکتر صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلک آیات اللہ دا آیاتنا دا اللہ دی نتلوها للمغ دینا لے کا پتابان بالحق دپارا درگن دولو دا حقا کی حق درگن تھی وما وما اللہ اور نلے اللہ یریدو چی غواری ظلمن ظلم للعالمین پارا دم اخلوقاتو دعوت توحیدو وللہ اوقات اللہ لرا تابداتی ما فی سماواتی حاجی پاس ما ننو کیلی وما فی الاردو او حاجی پاس ما کو کیلی وللہ اللہ تا ترجعو الامور واپس کنے چیتو الکارناو تنویر پدرے ماں قیدہ پدرے ماں کنتم خیر امتن تا تمہتر امتی درے ماں قیدہ کی ویدو والتکم منکم امتی یدون ایلال خیر تا تکیر جماعت دا کی یدون ایلال خیر را بری خلق خیر تا زکر تا تو دا خیر امتی کنتم خیر امتن تاسو بہتر امتی اخرجت للناس روک کلیسی یعنی را لگلیسی للناس دپارا لفیدی لخلقو تامرون بالمعروف حکم کوئی خلق تا پنی کئی سرا پتوحید و سنت سرا وتنعونا بالمنکر او منکوئی خلقا دن اروانا و تؤمنون باللہ او ایمان ریتا سوپا اللہ واندے دس دا خیر امت کی او پدی دا خیر امت کی بیا نور دا خیر والا سوپ کی جیسے قرآن سر تعلق کی لیکن نبی علیہ السلام فرمائی خیرکم من تعلم القرآن و علما بہتر داسو کیا نے جو قرآن کے انور تو کئی اب کے لیا بہتر دے خیر حکم تعلم القرآن و علما بہتر داسو کیا نے جو قرآن کے انور تو کئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہو فرمائی کن عالما او متعلما او قادما ولا تکن رابیا فتهلک عالم جل قرآن یا طالب جل قرآن یا قادم جل قرآن سلو رم کے گا کنی حلاک بسے تبا بسے سلو رم کے گا دریم قیدہ بانے تنویر روشنی ہے کہ بہتر آن سرے جا قرآن سر تعلق کی کون تم خیر امتیں تا تمہیں تر امتیں اخرجت للناسے روک کلیسی رانی کلیسی دپارا رفیدی لفلقو تامرون بالمعروف حکم کوئی خلق تا پنی کیسرا توحید و سنت سرا و تنہونا للمنکر آمن کوئی خلق آدنا روانا دمن کراتنا و تؤمنون باللہ او ایمان و ریتا سوپا اللہ باننے ولو آمنو کچری ایمان و لے آل کتاب آل کتاب لکان خیر اللہم خام خادابا ورہ دین پارا منہم المؤمنون بادر دین مومنان و اکثرهم الفاسقون او اکثر دین زیاد دینا فاسقان دی لگ مومنان دی بازی واکر امن فاسقون اوکر دینا فاسقان دی پیتر کوئی سلو لتا دالانا فرمانی کئی واکر امن فاسقون او زیاد دینا ما تونکین اکمن دا اللہ تسلیور کئی نبی علیہ السلام تا لن یذروکم ہرگز در نجر زولی تاسوتا الا اذا مگر بجر دید اخلی دار اخلی بجر دکوئی نور نقصان نجر زولی لن یذروکم چری در نجر زولی دید اخلی الا اذا مگر بجر دید اخلی ویو قاتلوکم او که جنگ کئی دی تاسو سرا یولو کم الادبا وامنی تاسو لنا شاگانی سم لا تنصرون بیا ودی سر امداد سم لا ینصرون بیا ودی سر امداد نکریسی ظلمتو وحل شیر علیهم الزلو ودیبانی مہد زلتو این ما سقیفو کم دیکی چی موجود تی دی الا بحبل من اللہ مگر که ان خلی پر سید اللہ پر کتاب دا اللہ وحبل من الناس او پر سید خلقو یعنی پا جماعت تا مومنانو وبا او رکیسو دی بغضب من اللہ فغضب دا طرف دا اللہ نو وظلمت علیہم المسکن وظلمت والسین علیہم المسکن فدیبانی مہرد خواری ذالک آداد و جنو بی انم بی ذکری کانو ادھئی یکرون کی کفر کل ادھئی بی آیات اللہ فایتنو دا اللہ ويقتلون الأنبياء وجلب ذي أنبياء عليهم السلام بغير حق بجرم ذلك أداد وجنا بما فسعب دائع صوتنا فرماني كريو ذي وكانوا ياتدون أدي دهدنا زياتي كونك ليسوا سوا نريدوا البرابرا خلقم پاکستان من آل کتاب بازنا لکتابنا امتن یوٹو لے دے قائمتن مضبوط ولا فدین باننے قائمتن ولا دی فدین باننے یدرونا لڑی دے آیات اللہ آیاتنا دا اللہ آنا اللہ لے پاترا بودت پے کے وهم يسجدون ديتا بداد دا الله يؤمنون بالله ايمان لدي فالنبان واليوم الاخر وفرد اخر البان ويامرون احكم كيدي خلقتا بالمعروف فني كيسرا وينعنا للمنكر اوونه کئی خلق آدنا رونا منکرات کے اللہ تیرے منہ کی دو حکم کری وینعونا دل منکری اوونه کئی خلق دنا رونا ویسارعونا فی الخیرات ویسارعونا آجلتی کئی نئی فی الخیرات فحکم دا اللہ کی فحکم دا اللہ کی وولا اکو دا کسان من الصالحين ننی کانو ننی سلورم سلورم قیدا پا جماعت باندی با مال لگوئی پا دین با مال لگوئی گتھئی با بنا وما یفعلو من خیر او حاج خلق کبیلی من خیر سمال فلن یکفرو چاری مانا شکنی اونکریشی ندو والله عليم بالمتقين او الله پوهه په متقينو باندې الله پوهه په پرهیزګارانو باندې ان الذين بشکا کسان کبرو دي کافرانی انکار کوي د جهاد او د انفاق نه ذکر سلورو مې درې مې ته کې جهاد او انفاق بیانې کبرو کی اشاره د دین انکار کرا آمنو کی اشارہ دے منلتا ان اللذین بشکا کسان کفرو چی کافران انکار کی دا جہاد و دا انفاقنا لن تغنی عنہم چرما لرے نکری ددین اوال امالنا ددین ولا اولاد امال اولاد ددین من اللہ نعظام دا اللہ نا شیعہ ذر براؤ وولائک او اولا کسان اصحاب النار جہنم یعنی هم فیہا خالدون دیما پنے کے ہمیشہ مصلو ما ينفقونا مثال لہر مال سے غرق کری دی فی حاضر حیات دنیا فدیجن دنیا کے کم اصل ریخن پشاند مثال دبات دے سرن چتیز وی گرم والی پکی تیز والی پکی اصوابتا ارسیگی حرسقا من فضل اقومتا ظلمو چی زیادے کرے وی زیادے کری دا اوامر و نوحی لاللہ نمانی ظلمو انفوزم چی زیادے کری فقلو زنبانی فا اہل کرتو نحلاکی دلرو وما ظلمهم اللہ او زیادے نکرے پدی باندے اللہ ولیکن انفسهم یجرمون آلیکن نئی فقلو زانن باننی ظلم کون کی دی اللہ پچا ظلم نہ کئی دی پا زان باننی ظلم کئی نا فرمانیو کی دا اللہ سورے کہاں کی مئی آت انچاس یو کم پندوستم کی ولیکن زم ربو کا احدا او ظلم نہ کئی ربتا پہی چاواننی اللہ پا جا ظلم نکی نزل توی وما ظلمهم اللہ او زیادے نکنے و دیبانی اللہ ولیکن انفسهم یظلمون او لیکن نئی پا قلو زنبانی ظلم کون کری اس پینزمہ پیدا نجمات حفاظت پکوئی نجمات حفاظت تپارا سلو دیوالمی دا کمریو پیچتی چی چتنی ناغی تا کھنڈر ہوئی دانگی چی رجماعت حفاظت نکے رجماعت مثال بیا دا کھنڈر دے یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو لا تتخذو منیسی بیتوانتن پڑھا دوستانا پڑھ رازدارا بیتوانا بطننا بطن خیدی دا ہوئی لا تتخذو منیسی بیتانتن پٹھ دوستانا پٹھ رازدارا من دونکم مغید ساسنا لا یعلونکم سرپن کئی پتا سبانی ایلن کئی پتا سبانی کمین کئی پتا سبانی خبالا دفسادا ودو وقیدی معانی تم آج تنگی گئی تاسو پاگی باننی ودو خوکی دی معانی تم آج تنگی گئی تاسو قلب دتل مغدواء پتاکی درہ ظاہری سیری بغضاء غسی من افواہیم دخلو دلینا وما تخفی صدورهم اوہا چپٹوی سنی دلی اکبر دیر لیا خبرنا قد بینا پتا کی ترا بیان منگا وادی کنگا لکم الآیات تاسلنا نغیل دشمنی دلی ان کنتم تاقلون کجن تاسو پوہے گئی ہا انتم خبردار تاسو اولا ایہا کسانی تو ہے بونا کہ محبت کو ایدئی سراؤ ولا یحبونکم او محبت نک ایدئی تاسو سراؤ و تؤمنونا او ایمان اوڑی تاسو بالکتابی فکتابا کلیه طول باننی و اذا لقوکم او کنچ مقام ایدئی تاسو سراؤ قالوا ایدئی آمننا ایمان اوڑی منگاؤ وَإِذَا خَلَوْا أَوْ كَنَا چِلَا تِدَئِ خَلَقُ مَنَ مَزْوَوْا أَوْ كَنَا چِلَا تِدَئِ عَزُّو چَكُنَا لَگَيَا لَيْكُمْ دَوَجِنَ دُشْمَنَ اِسْتَا سُنَا اَنَا مِنَا فَقُتُ بَانْدِ من الغيظ دوجل غسينا قل ويطا موت بغيظكم مرجعي سردا غسين تاسو إن الله بيتك النفاق عليم القهر بذات الصدور فرازنو دسنو بانن إن تمسكو كشرو رسي تاسو تاو حسنة خشالي تاسو أمنو خفقي إلي فاقي بانن خفقي إلي لراو تاسو أم خفقي إلي لراو تاسو خوشالي خفقي وإن تصيبكم قرسي تاسو تاو سيئة تكلفا يفرحوا بها خوشالتي لئي فدي بانن وإن تصبروك صبرك تاسو لكي تاسو قمصل بانن لكي تاسو دانا فدي بانن وتتقوى سانو مسودة سيد رينا دالله الرجيم بشمن سردوشتی مکوا وَتَتَقُوا آزان مُبَتْكُنْ دَيْتَ دُسْتَيْنَا لَا يَسْرُّكُمْ زَرَنِ جِنَكُنِ تَاسُتَاو لَا يَسْرُّكُمْ زَرَنِ جِنَكُنِ تَاسُتَاو كَيْدُمْ تَبِّرُنَا دَدَيْ شَيْعَا زَرَ بَرَاو گردل تصم رام خیستا خبر کئی اللہ وی دیت تاسو و خوشحالی بانی خبکی گی سو کاؤ کافر و مشرکاؤ دیش تاسو دم مومنانو و خوشحالی خبکی گی و تاسو سکوئی تاسو کلکو سے گئی پا دین بانی پا توحید بانی پا قرآن بانی و این تصویر و کشن کلکو ای تاسو پا مسلد توحید بانی پا قرآن بانی وتتقوا اوزان مبتون دید دوستینا اذا اللہ دا دین بسمن دے دوستی و سرمکوا لا یذرکم قیدم شیعہ زرن جنکوڑے تاسوتاو قیدم تدبیر دی شیعہ زربراو دی تاسولا دی تدبیرون تاسولا نقصان نشی در کولے تاسو کلکو سیگے پا دین بانے پا توحید بانے او دا اللہ دا دین دشمن آسر دوستی مکوئی لکا سور ممتحناو گو رئی آتی سمن سپارا اول آیات دا اللہ دا دین دشمن دے نا اللہوی دوستانو آسر مکو آتی سمن سپارا سور ممتحنا اول آیات یا ایو الذین آمنو لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء يا ايها الذين امنوا اي مؤمنون لا تتخذوا من عدوي دشمن زما وعدوكم دشمن ساسو اولو عدوي زما دشمن الله وجه زما دشمن دي نه داستا دشمن دي لا تتخذوا عدوي وعدوكم من سي دشمن زما او دشمن تاسو اولیاء بدو سي سراو زما دشمن سراو دوستی مکوا الحب لله والبغض لله محبت او دا اللہ را پارو کا او کینو بغض دا اللہ را پارو کا دا دنیا را پارو مکوا نہ اللہ وے کہ تاسو کلک چاہی پا دین باندے وَإِن تَصْبِرُوا آقا کلک چاہی تاسو پا توحید باندے پا قرآن باندے پا دین باندے وَتَتَّقُوا آزان مبتو ردائید دوستائیناو لا يَذُرُّكُمْ ذَرَنِجِرْ قُلِ تَاسُ دَاؤ قَيْدُمْ تَدْبِرُنَا دَدَئِ شَيْعَاو ذَرَبَرَاو دا اللہ دا دین دشمن دے یہود او نسوارا انگریز امریکہ دا دا اللہ دا دین دشمنان دی نا اللہ وی دیشہ دوستانا مکہ ہوئی تازو پا پت دین بانک لگ چاہی تاسو له ضرر نه کیږي کولای لا یذرکم کیندوم شیاو ضرر نه کیږي کولای تاسو تا تدبیرونا دنی شیاو زر براو دې تدبیرونا نقصان نه کیږي کولای اوس راتوم کوشش وکړو بری پینځه کال کې امریکی یهودو نسواراو آئی تم را کوشی چکو دے مسلمان نے کاروائی تو اقفل رونے زبانی قتل کر خو دا اللہ دین نیچی ختمو لے لا یزرکم کیدون شیعا زرن جنگل تاسوداو تدبیرونا ددئی شیعا زرابراو دا اللہ دین دا ختمو لے نیچی امونگا ختم چو امتحانات تکلیفونا مصیبتونا دا برازی پاگی گناو نماز کی دا اللہ دین سوک نیچی ختمو لے دا اللہ کتاب نیچی بندو لے دا کناغی را حفاظت زیما اللہ استرا و اللہ ہوئی کہ تاسو کلک کے تاسو صبر ہوکے کلک سے پا دین باندے اور دا مناہیو دا اللہ نظان بچ کئی نو دا تاسو دا ضرر نیچی در کولے و این تصبرو او پر چرک لکلی تازو و توحید باننی و تتقو و زان مبتکون دید دل سیناو لا یدرو کن زر نیچی رکلی تازو داو قیدو ان تدبین دلی شیعا زر براو ان اللہ بیشک اللہ پاکاو بیما پابانی یا ملونا جکوی دی مخریت یہاں تک ان کے لئے اس تنویر تنویر پینزمہ قیدہ روشنائی اچھئی پینزمہ قیدہ پینزمہ قیدہ دی جماعت حفاظت کولو پائی بانے روشنائی اچھئی وَإِذَا غَدَوْتَاو او کلَا چِزار وَقْتِ وَسَلِتَاو مِنْ اَحْلِكَ دَقْفَ الْقُورْنَاو واقعی نا جنگی اہدو اے دے اشارہ دا پدریم کار دا حجرت سے ہوا پدریم کار دا حجرت جنگی بدر سے ہو او کال پس پدریم کار دا حجرت دیا جنگی احد سے ہو نبی علیہ السلام با خپل عرص کنٹرول کول موٹو تو خپلت و ایل غدوتا او کلا تیسار وقتی و سلیتا من اہلکا دکور پلنا تو باوئے المؤمنین تیارون لمؤمنان مقاعدہ للقتال تو باوئے المؤمنون جورو لیتا مؤمنان ہوتا مقاعدہ مورتی للقتال دفرد جنگ نبی علیہ السلام مورتی جورو لی واللہ سمیع علیم او اللہ اویدن کے والم دے از حمتو کلا چی قصو کونتو آئی بتانی دو دلو من کم نتا سناو بنو فارسا بنو سلما از حمتو کلا چی قصو کونتو آئی بتانی دو دلو بنو فارسا بنو سلما من کم نتا سنا انتو چلاو چی سوس چیتا سو دا جنناو واللہ ولیہما او اللہ معاویس ندی دوارو دے دوست ندی دوارو معاویس ندی دوارو واللہ او پا اللہ باننی فلیتاو کلی المؤمنون پزان جو ساری مومنانو تاو کلیو کی مومنانو پا اللہ باننی مومنان نیزان ساری مومنان نے توکل کی پا اللہ باننے توکل سے لوئی توکل دے لوئی جلاس پکینا اور اس کیار مکوا اور اس اللہ مرد رضا کی یہ توکل نوئی توکل سے لوئی توکل امام شمس الدین سرفتی رحمہ اللہ کتاب القصب کے دے توکل مانا کئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ ذکر کئی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لار باندې روانو سو خلق ناسو یو ټوله ولیدلو چا ناسو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تپوسو کو صدا سوک ناسی نو اٹوئے رسو هم المتوکلین دا تو کلیان دی متوکلین دی پا اللہ بانے دی جانس پار لے دا متوکل دی تو کلیان دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آو تو فرمائل لا دا متوکلین نری بل هم المتاکلون بلکه دا خو خوراکیان دی یا کلونا اموال الناس خوری مالونا دا خلقو متوکل خودی لنوئی دیکھو ناسی تیار او تیار خوری یا کلونا اموال الناس خوری مالونا دا خلقو او بیاوتوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا انبئکم من المتوکلون آیا خبر کم از تاسو متوکل چالوئی توکلی چالوئی نواتوئی رسواؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائی الذی متوکل آغنے توکلی آغنے یلق الحب چه دانو گردئی زمکا کے دانو گردئی سمیتا کلال اللہ عز و جلال بیانتی جب اللہ بانے اسپاری زمکا کے دانو گردئی اسباب استعمال کی اور نتیجہ بیا پا اللہ بانے اسپاری سمیتا کلال اللہ عز و جلال بیا ځان سواری په الله باندې دې ته متوکل وي او بیا بل وکړه دي اقاریان دوی هر بور اول تکم وچکې سرونه پلاو وقت زبول انفسکم او کارونو کې ځان نو ځان لا کسب کوي ځان رزق حلالو غټي وقت سبول انفسکم او قصبو کئی زاندو مزدوریو کئی زاندو وقت سبول انفسکم درسن دل مقصود سرختی صفحہ 244 کے نا ذکر کئی یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی پاتی یا محشر القرآن ایٹو گیر قاریانو ایر باور اوسا کم اوچا کئی سرنا پلو وقتا سبولیان فوزے کم او کسبو کئی پل حسان اللہ پل سان لکھا سبو کا اب یا ہوئی این اما بکرین صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان بزارن اب بکرین صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپنی تجارت کلیو وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانے عمل فی الادم عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصر منو کار کولو وعثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان تاجرن عزت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کڑیو وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانے اکیبو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغزان نکسب کنیو تو کل دین نوی توقل جیتا اسباب پریگا اسباب استعمال کزان رزق حلال و گٹاو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا سری قدر پا علم رازی اور دا علم قدر پا پیسو رازی سرے سرے کی جی پا علم دا قرآن باندے پا علم دا دین باندے دین بنیاد قرآن دا قرآن و سنت ہو پا علم دا قرآن و سنت باندے دا سڑی قدر راضی اور علم قدر راضی جیسے پہ پیسے ہو گٹے علم سڑے عزت من کی پہ علم دا قرآن و سنت او دا قرآن و سنن دا علم عزت من کی پا مال و دولت چی تب مال و دولت اوگل او لگے نانا چی تب اوگڑے پا دین مانے پیسا او لگا نو عزت من بچے نو توقل مومنان پا اللہ والی زانس پاری وَعَلَى او پا اللہ باندی فَلْيَتَوْكَ لِلْمُؤْمِنُونَ وزان نیوز پاری مومنانو ولقد نصرکم اللہ او بتاکی تر امداد کرو ساسو اللہ بی بدرین پا جنگ بدر کے وانتم ازلو او تاسو کمزوری وئی وانتم ازلو او تاسو کمزوری وئی پہنٹی بار دا وصلی سارو فتقوا اللہ وَسْوَيَنِ غِيْدَ أَلَّنَوْا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ خَمَ خَانْتِ تَعْسُوا شُكُرُ بَاسَي لَعَلَّنَوْا يَرِ غَيْدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ خَمَ خَانْتِ شُكُرُ بَاسَي تَعْسُوا اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ قَلَجِ وَإِلْتَا مُؤْمِنَانُتَا جَنْگِ بَدَرْكِ عَلَيْنَ آیا کابین لے تا سن رو آئیو میتا کم چی مضبوط کی تا سن رو ربو کم رب تا سو بی سلاست آلاف پدری وزر من الملائک تید منائی کون منزلین نا کزی سے بلا بیتک انفال کی سورے انفال کیا دوئی وزر ملائک اوزن تا کیاو دی ہوئی دری ذرا ذکر کئی ورپسی بیا پینزر ذرا ذکر کئی بلا بے شکاو این تصبرو کچر اکلت ویتا سو پجنگ باننی و تصف و اوزان مبت دستو سینا و تدید دو سینا و یا تو کم اور آجی تاسو تنا کافران من فورهم فجوشو فروش دی سراؤ حضا جدالے یون دنکم مضبط فکی تاسو لراؤ ربکم رب تاسو بخمسط آلاف من الملائک دی پپیزو زر ملائکو مصومین نشان داراؤ کافران باوازو کو کس زر کا سفوج لالو مومنانو تا بلا غیب آواز رالو چی زر فرشتی رالی بیا با کافرانو آوازو کو پینزو زر فوج راروان دی دیکھو با غیبی آواز رالو چی پینزو زر فرشتی اللہ رو لے گی او قلب آوازو تا کافرانو کی دری زر فوج رالو مومنانو تا با آواز رالو رغیب آو چی دری زر فوج رالو نزلتا کل دریزر ذکر کئی کل پینززرہ سورہ انفال کی یوزر ایک ہزار نورا لگلے یوزرو ایک ہزار فرشتے راگلے را نور سے کافران و آواز کولو ندی طرف نبا مومنان و تاغیبی آواز راستو اللہ لاغی امداد کولو بلا بے شکاؤ ان تصبرو کجر اکلت شہیتا سو پدین باننے پتوہید باننے وَتَتَّقُوا ظَهْمُ مَتْقُنَ دَيْدَدُ سَيْنَوْا عَوْدَسُ سَيْنَوْا وَيَعَتُكُ مُرَاجِ تَعْسُتَوْا مِنْ فَوْرِهِمْ فَجُوشُ فَرُوشَ دَيْسَرَوْا هَذَا جِدَرَي يُمْ دِدُكُمْ مَجْبُسْ فَكِي تَعْسُنَرَوْا رَبُكُمْ رَبْسَاسُ بِخَمْسَةِ آلَا فِنْ فَفِنْزُ ذُرُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ دَمَلَائِكُونَوْا مصومین نشانداراؤ نشاندار وما جعلہ اللہ اور نگردن اللہ وما جعلہ داہو جبی دے کسرت فرشتو تراجی دے اور نگردن اللہ دے کسرت فرشتو نراؤ وما جعلہ اللہ اور نگردن دے کسرت فرشتو نرا اللہ إلا بشرى مگر دیرے لکم تاسو نرو ولتطمئن قلوبکم به ولتدم انه او دیر پارا چه مضبوط کی قلوبكم زرن ساسو به پریمانی ظاہری دنیا را اسباب دا اللہ بغیر دا فرشتونا ممداد ورکولے شو و دنیا ظاہری دا اسباب دا نو فرشتے والا رولے گلے چیز دا اسلام مضبوط کی اگر ظاہری اسباب دی وما جا لہنہ او نرے گنزولے نے کسرت دا فرشتون لرا اللہ الا بشرا مگر زیرے لکم تاسو لرا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ أَوْ دِيرَ بَارَجِ مَنْبُوتِ زُنَا سَادُ بِهِ پَرِبَانِ پَرِکَثرَت دَفَرِ دُوَانِ پَرِکَثرَت دَمَل گُرُوَانِ وَمَن نَصْرُ أَوْ نَدَا فَتْحَ نَدَا غَلَبَ کَلَ نَفِل اول ماری کَلَ آخر در طرفین آخر مراد دیندار کرا کے آخر کی بیافت بھائی وَمَنْ نَصْرُونَ دَا فَتْحَانَ دَا غَلَمَوْا إِلَّا مِنِ دِلَّا مَغَرَ تَرَبَدَ اللَّنَوْا الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ جِعَالِدِ حِكْمَتْ وَالَوْا تَقِيرِ دُنْيَوِي لِيَقَنْتْ وَاوْا دِلَا پَانْتِ شِكَتْ وَرْكِي تَرَبَنِيَا وَتُولِتَاوْا مِنَ الَّذِينَ دَا كَسَانُنَا او یکمیتا ہم یا زلیل کی دیجراؤ فیان قلبو پسو بگردی دی خائبی تانیاناؤ دفع دواب تینیس کے چی دفع تی اختیار در اللہ رے نبی علیہ السلام تا اختیار دفع تینیشتا لیسا لکا من الامر نیتنی تالراؤ لیسا لکا نیتنی تالراؤ من الامر دفت حیناؤ شیعون سے اختیار آیتو بالیم یا بمیرمانیو کی پدیبانی آیو عزبہم یا بازاور کی دیتا فیران کے فا انہم ظالمون فس یقنن دیتی ظالمان دعوی توحیدو وللہ یوکاس اللہ لراؤ تابداد ما فی السماوات حاج اسمان نو کری و ما فی الارض او حاج بزمکو کری یو فر لمن یشاؤ بخنکی چالے چی فقلتی و یعذب من یشاؤ او عذاوکی چالے چی فقلتی واللہ غفور رحیم او اللہ بخون کے مہربان نے ترغیب الى الانفاق یا ایو الذین آمنوا انفاق لے ترغیب اور کئی جدا اللہ بلا کے مال خرچ کئی یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو لا تاکلوا الربا مقرئ سودا اضعافا مضعافا دشن پر دشن نئی سارا یہ تقید اتفاق کی ہوئی احترازی نہیں دانا چھے لفرا و دوچان مقرا لا تاکلو مغریتا سو ربا سوز لراو اضعافا مضعافا دوچان پا دوچان نیسا راو واتقل اللہ او ایر اگئی دا اللہ ناو واتقل اللہ او ایر اگئی دا اللہ ناو لعلكم تفلحون خامقات تاسو کامیان سیرین واتقوا النار التي او ویرگی دعور حقنا و عزت للكافرین اتاکڑے سیرے دفارا دکافرانو واتیعوا اللہ او تابداری کوئی داللہ والرسول و دفع امبر السلام لعلكم ترحمون خامقا چرا مکرشی پتا سبان نے دالا تابداری کوئی دنبی علیہ السلام تابداری کوئی واتیعوا اللہ والرسول او تابداری کوئی دالا او دفع امبر علیہ السلام او چا چې د الله د پیغمبر تابعداري وکړه نو سورې نساء وګورئ. سورې نساء آیت 69 یو کم سپیتا او مایت الله او چا چې تابعداري وکړه الله او مایت الله او چا چې تابعداري وکړه الله ورسول او د پیغمبر اسلام لا لا پیغمبر تابعداري وکا نو فاولائک فضا کسان مالذینا سرنا کسان مئی انعم اللہ چینام کنے دے اللہ علیم پاوی بانی من النبینا دام بیال مسلمنا وصدیقینا درسینونا وشدائی وصالحین او سیدانو نیکانو سارا آغای سری بھئی چیدہ اللہ تابداری ہوکا دا پیغمبر اسلام تابداری ہوکا نیکانو خلق سر بھئی اللہ ہوئی زمان تابداری کوئی زمان دا پیغمبر تابداری کوئی واتی اللہ ورسول او تابداری کوئی دا اللہ او دا پیغمبر علیہ السلام تابداری کوئی دا اللہ ورسول او دا پیغمبر علیہ السلام دا اللہ تابداری کوئی دا اللہ دا حکم دا اللہ حکم ندی چی مخلوق سر احسان کوا دا اللہ حکم دے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا بقرہ کی دیسی وی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اوائِ خَلْقُ تَعَدَنِ كَئِ خَبَرًا خَلْقُ لَا خَبَرَ كَوئِ مَسْلَ تَوْحِد بَيَانَوئِ خَلْقُ سر احسان کوئی دا اللہ توحید خلق و نبیان کئی سورہ نساء آیت نمبر 36 شپاک دیر سمکے ہوئی توحید بیان کئی دا شرک ردو کئی خلق و سر احسان ہو کئی وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُجْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَعْبُدُ اللَّهَ وَعِبَادَتْ كُوِيدَ اللَّهُ وَلَا تُجْرِكُ بِهِ شَيْئًا او شرک ما کوئی ندی اللہ سنا زر براو و بلوالدین احسانو او مورو پلاسر احسان کوئی مورو پلاسر خیگڑا کوئی و بزل قرباو پلوان سرا خیگڑا کوئی و ریتامو اتمانان سرا خیگڑا کوئی والمساکین مسکنان سرا خیگڑا کوئی والجار زل قرباو او ا ملګری دا نږدې سره کې کړه جو مسلمان سره ول جار الجنبي او ملګری دا اړه سره کې کړه جو ګاونډي سره کې کړه جو ول جار الجنبي ګاونډي لری کافرو کافر سره احسان کوا ول صائم من جامع ملګری دا اړه سره خدي سره کې کړه جو وَوَنِ سَبِيلِ او مسافرون سرا خیگڑا کواؤ وَمَا مَنَقَتْ اَيْمَانُكُمْ آجِمَا وَاقْدَانِ خِلَا سُنَا سَاسُ وِنزُنُ قَرَانُ سرا خیگڑا کواؤ دادا اللہ حکم دے چی مخلوق سرا احسان کواؤ بولو سرا احسانو کا دالا توحید و تبیان کا پردو سرا احسانو کا دالا توحید و تبیان کا مومنانو سره احسانو کا دا اللہ دین والا بیان کا توحید و سنت بیان کا جباغی بانے کلچ کی خپلو لبیان کا پردو لبیان کا لوی احسان دا دے چیتا توحید مسلو لبیان کی چیتا جہنم دا اور نبج کی سورہ نساء آیت 80 آتی اے مگو رئی مَيُتِ رَسُولَ فَقَدَ تُعَى اللَّهُ مَيُتِ رَسُولَ یا چه تابیداریو کرد پیغمبر علیہ السلام فقد اطوا اللہ بتا کی طرح دا تابیداریو کرد اللہ یا چه تابیداریو کرد نبی علیہ السلام ومیت رسولا یا چه تابیداریو کرد پیغمبر علیہ السلام فقد اطوا اللہ دا تابیداریو کرد اللہ نیکن نبی علیہ السلام زاننا حکم نہ کئی زاننا سنوئی اللہ جو رسو حکم کئی وَمَا يَنْتِقُوَنِ الْحَوَا ان هو الا وحي يوحى زنا خبر نکې نبی عليه السلام الله جو رسو کوم کوي اغه وي نشا دې تابعداریو کړ پیغمبر اسلام مې ته رسولاو فقد اطعنا الله چا دې تابعداریو کړ پیغمبر اسلام فقد اطعنا الله نو پتا کی سره د تابعداریو کړ الله نبی اسلام هغه مؤمنانو لا چل کوي یو وسره احسان کوي یو بل دعوتونه ورکوي یو بل باندې پردا چوي یو بل خیال ساتي دا نوې یو بل په خبرې کوي یو بل غیبت کوي غیبت نه ځان ساتي غیبت کول دا د مړ روح وخت فرات نن سبا د سیل می خلق لګیا دي غیبت ته یو د یو سپکوي بل د بل سپکوي زه ډیر خسره ما اور افلانه او کې دا نقصان دی هغه کې دا نقصان دی هغه کې دا نقصان دی هغه نقصان دی نو ته غیبت لکه غیبت مکوا دا الله تابعداری وکا د نبی اسلام تابعداری وکا مې هم ته رسول او فقد اطعنا الله چا دې تابعداری وکړ پیغمبر اسلام فقد اطعنا الله نو تاکیق سنو دتا مناریو کنا اللہ نبیر اسلام فرمائی اتیم الطعام بینکم وقت السلام بینکم یو بل صداوتنا وکئی یو بل بان السلام واچوئی ایزان قطع رحم و صلحا بل حدیث کرا دی اقفل ولی رسل کرکی نو دی پالا دیم کرکوا بل حدیث شریف کرا دی ارحم من فی الارض ارحم کا من فی السماء رحم کا پاچا مانے چی پزمکہ کری رحم بوکی پتا بانے آسو کی آسمان کری تزمکی والو بانے رحم کا ڈالا دین والو بیان کا ڈالا توحید والو بیان کا نبی علیہ السلام طریقے والو بیان کا مَيُّن فِي الرَّسُولَوْا فَقَنْ أَسْوَانَّا هُو چاچه تابداریو کرم پیغمبر علیہ السلام نبتا کی سراؤ دا تابداریو کا دا اللہ دا اللہ تابداریو کئی اتیع اللہ و اتیع الرسول دا اللہ تابداری کوئی دا اللہ پیغمبر تابداریو کئی دا اللہ حکم امنی دا نبی علیہ السلام حکم امنی زکا اللہ ویچی زمان د پیغمبر حکم کتا سو منلو نو دا زیدو جتا سو زما حکم منلو زما تابداری موکا لالا تابداری وکئی لالا حکم امنی جنبی علیہ السلام حکم امنی او لالا حکم با نکلکو دے گے واتیو اللہ او تابداری کوئی جاننا ورسول او دا پیغمبر نے سلام لالکم ترحمون خامقا رحمو کریسی بتا سبان دی وساریو الى مغفرتن وساریو او جلدی کوئی الى مغفرتن بخنیتا بخنیتا یعنی آن آمالو تا کیا سبب دا بخنی آن آمالو کئی کیا سبب دا بخنی وساریو الى مغفرتن او جلدیو کئی آن آمالو تا یا سبب دا بخنی دے سبب دا بخشتے آگا مسلو منی آگے عمل لجلتیو کہ یا سبب دا بخنی دے وساریو الى مغفرتن او جلتیو کہ یا آمالو تا یا سبب دا بخشتے ربکم دا رمتا سناو سبب دا بخشت سبب دا جنتو ایسا شیدے دا اللہ توحیدو توحید بانی جنت تا دخول جنت اصل دا توحید باندې شرک باندې جنت نه چلے بلکې مشرک باندې جنت حرام دی سورہ مائدہ آیت 72 او یم ګوري انهم یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار جنت تا د دخول سبب جنت ته تلو سبب هغه د الله توحید دی. انه من یشرک بالله فقم سیبارت سورۃ المائدہ آیت 72 دعائیں جنت تا سبب د دخول هغه د الله توحید او انه من یشرک بالله یقینا جاءت شرک قد الله سرو فقد حرم الله وقد کی طرح حرام کړی دی الله علیه جنتا پد بنی جنتا وما واهن ازید د دې دې اوله اګیره کې شرک رالو جنت در باندې حرام شو. جنت تر پاکی در توحید باندې زکا اللہ وی آغی عمل تا جلکیو کا جاغا سبب دخول دا جنت گردی وَسَارِو إِلَى مَعْفِرَةٍ مِّن رَبِكُمْ او جلدی کوئی آغی عمل تاو یا سبب دا بخشیتِ مِّن رَبِكُمْ دَرَسْتَا سُنَاو وَجَنَّتِنَا سبب دا دخول دا جنتِ عرضو السماواتو کپلن والے داغی ما پچان نا اسمانوی کنائے نا زیادت والینا اسمانونا آغازین کنرا جو دیر بیدی یعنی دیر زیادت پئی عرضو السماواتو والعرضو کپلن والے داغی ما پچان نا اسمانونا دز مکوی یعنی دیر زیادت پئی وعدتا للمتقین تیار کرے سینے دپارا دپرز گیارانو الذين هاكسان ينفقون جخل كويدي في الزراء إذا لا بلا كمال خلق كي في الزراء فخشا لك والزراء فغم كي يا فمال دارك فغربك والكاذبين الغيظ او دباوئي غصه لرو غصب سڑي كوي نارج غصب كيني غصب کیوی خودے دباوئی بیضای استعمال دغصے نہ کئی والکازمین الغیضاو او دباوئن کی غصے داراو انسان کی غصم اللہ پیدا کرے دکی رحمم پیدا کرے نرمیم پیدا کرے را سختیم پیدا کرے را نوحال دے بانے دے دا نرمائی پوک کرے نرمی کئی او دا سختائی پوک کرے سختی کئی او دا دا نبی علیہ السلام طریقہ ہوا چی کل دا نرمی موقع را نو نرمی کئی یا دا سو وقت دا نبی علیہ السلام خلق بگڑ ہو لی ابتدا دا اسلام کے نبی علیہ السلام نبی علیہ بھائی کے و نبی علیہ السلام و تدعا گانے کئی اللہم اہل قومی فإنہم لا یعلمون اللہ زمان قوم لہدایتو کے دین پوئیگی او یا دا سو وقت جنگی خیبر تو جنگی احضاب تو آغین عرص تو دا خیبر پا یہود بانے نبی علیہ السلام حملو کا ذکاری خلاف ذکر وا دا معاہدی معاہدہ سے وجی دا مکی دا عرب و دا کافران سربا امداد مگنکو یہود ہوئی دا مومنان و خلاف آغیو کو آوادے ما تکا نبی علیہ السلام سے کلا جنگ احزاب کے اللہ فتور کا نبی علیہ خیبر پہ یہود بانے عملہ کا پائے کہ پہ سعود یہودیان کے دیان سے بیا پہ سلو جواب پہ وہی سرداغی سے سری توسیب کو تو او پہ سعود یہودیان نبی علیہ السلام علال کرو لگا سنگا چدا گڑان علا لئی نبی علیہ السلام و تولارو او یو یهودی دی رانی ولو نامالغ وی پریخاو او جی مالغ وی نکر اگرد وی علالو لو پس اونو یهودیان علال کیو ناغا دیکی سختی پکاروا دا سختی پا دیکی سختی دا نرمائی پا دیکی نرمی چی دا نرمائی پا دیکی دی سختیو کا و دا سختی پا دیکی دی نرمیو کا نکار روانی کی بیا دا زیون و پیجنی او دا زیون کی سرے پیجنی دا جو قرآن او سنت او دین پریبان زان کوئی کی صحیح صحیح اللہ بیادا زیون پیجنی اللہ وی اللہ زینا آکسان ینفقونا یخان کړي دې بن سرای او خوشاله کې ماندارې کوان سرای او باورې وای کې په هم کې ول کاذبین الغیظ او دباون کې غلطې لرا ولا بنا الناس او ما بي دون کې دخل کو نا ولا بنا الناس او ما بي دون کې دخل کو نا یو سره تا تکندل کی او ته هغه تکندل کی تا او کې فرق څه شو چې ته ځان تا ځان الله ته نږدې غني دا دې سره کندل کی نو چې ته مو ته کندل کی نو تا او کې فرق څه شو هي قرآن نه مولا یو ځلی هي وګړو نه هغه دا خلاف کول نو چې هغه کندل وکړو نو دې بابا لون نورم کندلو که داشت خوان نصر کئی مجر سره خیستا کولی گیرا او دا کندل خود سر دیر خوان کئی لکه چی گلو نا دیخلی ندوری نا ملامت شو نبیا زان لوئی کم دل کندل کئی نبیا و زان لکندل کئی نچی بی سره خلاف چلی گی دا شریعت خلاف کار کئی نو آخر کی بیا پزان ملن کئی یا زان لدل و ایزان لکنزل کئی یا نو نا بل سرے دا سرا آر دا کنزل کئی تولا دعاو کا آن یو خدا سے موقع دا یا اللہ پیو خوزئی او پہلو کی تارا دین دا کار نمانے کئی تازر ظلم کئی زیادے کئی نو بیا خدا اللہ سمانے کئی بیا خدا غاقون علمات که بیا داتی سبق ولا ورکا فشر رید بهم بیاولا سبق او خیا او آم و حالاتو که ایت یار وقتی تک انزل کوا بدی ردی وای ننا ولگا جمین الغیضا او دباون کی غلطی لرا ولا بنا ننانسا او ما بی کون کی نقل کنا واللہ یحب المحسنین اللہ من قیدن کانو سرا قرآن کریم سے دیر خیستہ کتاب دے کل کتاب دے اللہ خبری دے انسانان اصلاح کی بکی نم دے چاہ ناخلی او عام ناخی ذکر کی دے کافرانو ناخی ذکر کی دے مومنان صفات ذکر کی دے منافقانو دے منافقت آگا ناخی ذکر کی بیان کی اصلاح کی اصلاح کی زورن اور کی رٹن اور کی خوصبریان اور سو غلط کار کی ایتا رٹن اور کی یر اوکی کل دو دنیا کل دا آخرتا ایسو کل دا اللہ تابیداری کئی آغتا بشارتو نا آو رئی خود خبریانی وطا آو رئی نا اللہ کتاب پدیبانی سریخ پل پل آقیلہ آف پل عمل پا قرآن و سنت بانی سم کی نداغت جن بیار خسالی اللہ جینا حاکتان ینبیقونا چگن کئی پلار دا اللہ کے پھر سرائے پا مالدارے کے پا خوشالے کے والسرائے پا غریبے کے پا ہم کے والکاسمین الغیضہ اور دباؤن کی غصے لرا بیزائے غصہ نے استعمالی والعافینان الناس اور افا گئینا خلقنا ما فی گئینا خلقنا واللہ احب المحسنین اللہ من قیدن کانون سارا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً كَلَّذُوا كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ غُنَاءَ كَبِيرًا أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ يَا ظُلْمُ كِي بَقُلُوا زَانُونَ بَارْنِ غُنَاءَ كَبِيرًا وَلَغُنَاءُ كِي لَيَغُنَاءُ كِي وَلَغُنَاءُ كِي ذَكَرُوا اللَّهَ يَا دَوِيَ اللَّهَ لَرَاو اللَّهَ يَا كِتَابَ اللَّهَ مانا گناہ سوا اللہ سے توبہ و باسی اللہ تب بیمان کیا کیا رکھی ذکر اللہ یا کی اللہ کیا اللہ مانا گناہ سوا مانا غلطی سوا ماتا بخنو کے فستاو فرول زنوبہم فستاو غاہی لگناہ نو فلو اللہ یا کیا بخنہ تیوائی لگناہ نو وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ مَنْ فَمَنَ اللَّهِ او بخنن قید گناهنو اِلَّا اللَّهُ مَگر يَوْا اللَّهُ او بخنن قید گناهنو بِدَا اللَّهَنَا یا بخنن کئید گناون مگن یو اللہ اللہ گناون بخی ومن یعفر الزنوبا او بخنن کئید گناون الا اللہ مگر یو اللہ او اللہ وی نامی لکے گئی ما گناہ دیو کا نمانا مافیو وارا سورہ زمر دریسم سپارا آیت نمبر 53 اللہ ایمان مافیو وارا نامی لکے گا ما او نبی علیہ السلام تا اللہ وی وطا ہوایا قولی آئی مادی النزینا ویا ایزما بندگانو آنکسانو اصرفو علا انفسهم زیادے کرے فاقلو زانو باندے لا تقنطو من رحمت اللہ منا میں رکھے گئی دا رحمت دا اللہ نا دا بخشی دا اللہ نا ان اللہ یقینن اللہ یا فر الزنوبا جمیعا بخنا کئی دا گناہ انو ٹھولو پتو بے سارا تو بابا سالا ورطا گناہ انو ماغی او کل ہوئی سورے توہا سبار سمسی پارا آیت نمبر 82 دعا تیئے مبوری کل اللہ دارے کوئی وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِمَنْ تَابَا کل دارے کوئی وَإِنِّي لَغَفَارٌ او یقینِ زخام خوابکن کیما لِمَنْ آشَالَنَا تَابَا چِتُو بَوْمَاسِ چِرَو بِرْدِرِ گُنَانَا پیمان کیا چارکی اکپلانو گردین گنانو رجوع کی اللہ تاو تو بہو باسین و انی لہم فارم او یقینن زاو خام خواب خن کیما اللہ ایز گناو نامام کوما خوچی تو بہو باسین من تاما آشا لرا چی تو بہو باسین گنانو او گل نبی علیہ السلام تبیا ہوئی سورہ حجر سوال اسمہ سبارہ آیت 49 نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم آیت 49 سوال اسمہ سبارہ سورت الحجر نبی عبادی خبر کیا بندگان زمان انی انا الغفور الرحیم یقین زبا خن کیا مہربان ما خبر کیا زمان بندگان زبا خن کیا مہربان ما سمرا مہربان بادشاہ دے مومنان آئی بخن غواری دا اللہ نا کہ گناہ تنو جنو ذکر اللہ آل عمران کو ذکر اللہ یا دی اللہ لنا فستغفر لذنوبیم فستغفر غواری دا گناہ نو قلو ومن یغفر الذنوب الا اللہ آبخن نکی دا گناہ نو مگر یو اللہ ولم یسر آہمیں گر نکی علاما پاغا گناہ بانے پہلو چکڑی ویدئی گناہ بانے ہمیں سوال نکی ولم یسر آہمیں سوال نکی پا گناہ بانے ولم یسر علاما پہلو آہمیں سوال نکی پا گناہ بانے چکڑی ویدئی گناہ تنو چنو فورن توبہ باسی ولم یسر علاما پہلو او ہمیں سوال نکی پا گناہ بانی ذکری دی فوراں توبہ واسی او گناہ نبی ازان بسی ولم یسر علاما پہلو او ہمیں سوال نکی پا گناہ بانی ذکری دی گناہ چوشی نو فوراں اللہ یاسی اگر سورہ آراف نہ ہم اسی پارا ہو رہی آج 201 201 سورة العراب نام سبارا آیت 201 ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم منصرون ان الذين بذكاكتان اتقوا شيرك دلانا زان بسكين خلاف دلانا اذا مسهم قلتور سيگين دیتا توائف من الشیطان وسوسر شیطان نو تذکرون یادی اللہ لرو فیضاهم مغفرون ناسا پا دیلی دن کی حقیقت لرو حق و تذکار سی بیا گناہ بانے ہمیں سوال نکی دلتا ہوئی سورہ آل عمران کے ولم يسروا ما فعلوا اهمیش والے نے کئی پا گناوانی چکری دئی وهم یعلمون او دئی پویگی کیا میش والے کنرے پا گناوانے دعوت پتہی وهم یعلمون او دئی پویگی کیا میش والے کنرے پا گناوانے اولائی کنا کسان جزا ام بدل دئی مابرتن بخنرا من ربیم درمد دئینا و جنتن با گناو تجری چروان بے من تاتیل انہارو لانے دونو داغینا نہروناو خالدین بیہا میں سوئی پلے کے و نیم عجر العاملین آساق عجر دید عمل کون کو تسلی اور کئی او آداب اور کئی امیتا دا جنگ ملگر ہوتا ایر تسلی اور کئی اور توفی بھی دنیاوی میں کرتے ہیں قانا و خانا توفتا کی سرا تین سیدے من قبلکم مکرتا سناو سنن ترکے دا عزاماو فسیرو پس گرزے فسو گرزے پلا دے پر مکا کے فنظر پسو گورے کے بکانا سرنگیو آقیمت المکذبی انجام نہ درو جنو کیا چیز نے کئی رکار بنیاد کے خواہیں کہ راغی صحیح کیا چیز بنیا بنیاد کے گنا پکی صحیح نبی علیہ السلام فرمائی من سن سنتن حسنتن امیتتوانی فلہو اجرو اجر من عمل بہا او کما قال علیہ السلام نبی علیہ السلام فرمائی من سن سنتا حسنتا کیا کیا سنت طریقہ جو اندائی گاو امیتت بانی زمان رسوا و مرسیوا ختم سیوا فلہو اجرہو ندر پارا اجر داغین اجر من عمل بہا آغمرا اجر کی سوک عمل کئی پدی باننے و نیما اجر اللہ ملین اصفا جردے آمن کون کو خیستا جربا اللہ ورکی قنا قنا تبدا کی سرا تیر سیری من قبل کم موکرتا سناو سننن واقعات یا طریقی دان ساماو وسیرو بلاد نگر گئی پر مکہ کے فنزرو پسو گرے کے بکانا سرنگی واقعات المکذبی انجان ددرو جنو دری دول خبر علاج سرے علاج دری قرآن لنو ترغیب ورکی قرآن تا حازا بیان للناس حازا دا قرآن بیان للناس دا بیان لپارا دا خلقو کتیز رجیل بیان کم نو حازا بیان للناس دا قرآن دا بیان کتاب لپارا دا خلقو حازا کی شاہ قرآن ترا باہرمین ذکر کئی سب ایک آزا کیا حاضر کی جانا قرآن ترا جواہر القرآن سب ایک ذکر دی کی ذکر کئی حاضر کی جانا قرآن ترا ماجدی سب ایک چپن کی ذکر کئی حاضر کی جانا قرآن ترا تفسیر مداری سب ایک چورسی کی ذکر کئی حاضر کی جانا قرآن ترا حاضر بیان للناس دا قرآن دا بیان کتاب دے لنا سن پر خلقو بیان کے خلقو تاو نا لاؤ ادھر قرآن نا بیانو کاؤ حازا بیان لنا سے نبی علیہ السلام آغت اللہ را قرآن ناو لگلو ادھا خلقو لبیان کا حازا بیان لنا سے دا قرآن دا بیان کتاب دے لنا سن پر خلقو اور سور ابراہیم دیالت سمجھ بارا آخری آیات باون دو پنزو سم اتوی حازا بلاغ للناس اتم حازا کی اشارہ قرآن ترا سورہ ابراہیم دیالتم جبارہ آخری دو پنزو سم آیات حازا بلاغ للناس دا قرآن دا در رسول کتاب دے دا تبریت کتاب دے للناس نفار نفر کو حاضا کی اشارہ قرآن ترا تشہیر کی ابن جزیر مولا مانا کہ هذا بلاغ للناس دا قرآن دا دا تبلیغ کتاب دے دا پارا دا خلقو تفسیر قرطبی نهم جلد 385 کی ذکر گئی هذا کی اشارہ قرآن تا هذا الذي انزلنا اليك بلاغ هذا بلاغ للناس قاضی بیضاوی رحمہ اللہ بیضاوی اول جلد 536 کی ذکر گئی هذا کی اشارہ قرآن تا هذا بلاغ للناس دا قرآن دا تمنے کتاب دے دا پارا دا خلقو بیان کے خلقو تاو نو دا بیان کرا قرآن بیان کا دا بیان للناس دا قرآن دا بیان کتاب دے للناس دا پارا خلقو تبلیغ کے نو هذا بلاغ للناس دا قرآن تبلیغ کتاب دے للناس دا پارا خلقو دا قرآن تبلیغو کا دا قرآن بیانو کاو نا قرآن تبلیغو کا نا قرآن بیانو کا سورہ عمران آیت 51 نا سورہ انعام ومسی بارا آیت 51 یو بندوسم نویر اسلام تعالی پری قرآن خلق اویا روا وانزر بیه او اویا روا خلق پری قرآن ماننی کدا اللہ حکم نمانی توحید نمانی دنویر اسلام طریقے نمانی اللہ با مجانم تو غردائی وانزر بیه او اویا روا پری قرآن ماننی خلق کل نویر اسلام تو وی سورہ قاف کو گشتہ مسی بارا آیت نمبر 45 آخری فذکر بالقرآن فاسفنور کا فقرآن ماننی نسیت وکا خلقتا فذکر بالقرآن فنور کا فقرآن ماننی نسیت وکا فقرآن ماننی اوکل نبی علیہ السلام تو ہوئی دا قرآن قول اللہ یہ اسم جبارہ اول مو یہ اسم جبارہ اول آیت د سوریان کبوت پیندر صلی اللہ علیہ وسلم او یعنی کا من الکتاب اولونا چوئے کری شیطا تا من الکتاب اینا قرآن نا او کروئی اقرام اسم رب گلنی خلاق سورة العلق یہ سمجھ بارا آل ہے اقرام اسم رب گلنی خلاق اولونا دالنا کتاب فیمداد دنوں دا غزاتا تبنا کرنے مخلوقاتا اقرا او امت نبی علیہ السلام تم اللہ حکم کہی سورہ مزمل یہ حکم دیسے ونچی بارا شلم آیا تو فقرؤوا ما تیسر من القرآن لولیا چی آسان من القرآن نا فقرؤوا چی غرج میں روڑا امت تو حکم کہی فقرؤوا ما تیسر من القرآن لولیا چی آسان من القرآن نا قرآن لولا قرآن لولا عزت من سے ندر تصوری آل عمران کے بیان کے خلق ہوتا نحازا بیان لننا سے دا قرآن دا دا بیان کتاب دے لننا سے نفارا لکھان کو زمگ جنو لی تن دے زکر قرآن نمو سا کری را نا اللہ وادر سوری تو آج با سمجھ پارے ہو سل سلیتو میاں کیوئی چاہ قرآن نسا کر جن میں تن دی وَمَنْ آرَزَهَا ذِكْرِ فَإِنَّا لَوْ مَعِشَتَ الْوَنْكَنْ اور چاہتے مخوار لو زمانہ کتاب ناو اللہ جن میں تنگوی وَنَاسُرُ يَوْمَنْ قِيَامَتِ آمَو اور جب ہم قبول تمکنگا دلراو ورزا قیامت تڑنداو قیامت کی بخبر نگن پاسی ہو تو دنیا جن میں تنگوی اللہ ادا قرآن بیان کا بیان کے خلق تا دیسنا نحاسا بیان للنا سے دا قرآن نا دا بیان کتاب دے للنا سے نفرنا خلقو وعودن و حدیت و معزت للمتقین آواز و نسیت نفرنا دا متقیانو وڑو کے آیات تے وہ جامعی آیات تے موکی ہوئی آول کی حاسا بیان للنا سے دا قرآن دا بیان کتاب دے لپارا دا تولی دنیا دا خلقو نا سے ذکر کو او فیدہ کی جسو کفلی نا ہوئی فیدہ با جسو کفلی وہو دعوا معزت للمتقین ہدایت و نسیت دے لپارا دا متقیانو متقیان تینا فیدہ اخلی مومنات تینا فیدہ اخلی را لگلے تولی دنیا لاؤ فیدہ تینا مومنان اخلی بقری اول کی ویڈیو دل للمتقین ہدایت تیرے پر آدم و تقیانو عدد ہدا و موہنات للمتقین هدایت او نسیان تین پارا دو متقیانو متقیان تین فیدا خلی او تنوی تیزی ورکی پا جہاد تیزی ورکی تحزیز علی الجہاد وَلَا تَحِنُوا آمَسُ سے گئی وَلَا تَحَزَنُوا آمَان جن کے گئی وَلَا تَحَزَنُوا آمَان جن کے گئی وَانْتُمُ الْآلَوْنَا تَعْزُبَ اُجَدْيَئِ اِن گُنْتُم مُؤْمِنِينَ اُن کا جنِ تَعْزُ مُؤْمِنَا گئی کہ تَعْزُو کی ایمان وی تَعْزُ اعتماد و یقین و باور دا اللہ پزاد باننے منبوط وی وَانْتُمُ الْآلَوْنَا اَوْ تَعْزُ مُؤْجَدْيَئِ دَا اللہ پَدَرْبَار گئی اِن گُنْتُم مُؤْمِنِينَ اُن کا جنِ تَعْزُ مُؤْمِنَا گئی مُؤْمِنَان انن کمزوری راجی نداغی ایمان کمزورے ایمان کمزورے دے شرکیات کمل کی عام دی پاکستان نا شرک جا لگا یو کس داغا پر تنجیب آنے پولا نرازی دے شرکیات رجو کی پابو کے شیخ بابا تا روزانہ بزرگون لگون خلق رازی دے ایمان نا پاکے گی یو لاکھ عبادی دے پابو پسول ملیان دی پکے یو ملا پل ڈیوٹیو نو کفالاو دے سپوس کئی دارنگی ملکی شرکیات ہر یو کلی کیو درگا دے ما من ملدتن الا و لها آلیتن تو ماندو دا سیو کلی نیتاو چاہے کیو درگا یو خلق داغی عبادت نگئی ہر یو کلی کی درگا دے عبادت کی چاہ پتنجی بانے پل رانلا اللہ وی مومنان بوجر تی خوکت دے ایمان وی وانتم الاعلون او تاسو مو چتې په دربار د دلیل سره یا تاسو مو چتې په دربار د الله کې ان کوم مؤمنین ته جن تاسو مؤمنان دي بیا تسلی ورکې ایام تاسو کوم کرون کړې دلی تاسو کور سي تاسو تا کرون ځما وقد مسل قوم بدا کی سره رسیدلو قوم د کافرانو تا قرون زخم میں سو پچان ندے اور اس کا جنگ بدر کی وَدِلْكَ الْأَيَّامُ او دا ہوا دے تزوانی نُدَاوِلُ هَا عَرَوْرَ رُمْغَ دِلَرَا بَيْنَ النَّاسِ فَمِنْدَ خَلْقُكِ امتحانات کی اللہ اقلی پا جنگ بدر کی اویا کا تھا کافران ملسیو اوکار پس جنگ احد کی بیا اویا کذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جلیل القدر صحابہ پک بیا سیدان جو و تلگل ایامو او دا حوادے دا زمانی نداولها بین الناس علورا رنگن دیلر اپمین دا خلقو کے ایلت دا جہاد جہاد ولی راولم جہاد میں ولی فرض کرے ولیالم اللہ الذین یا لما پمانا دا یا سر دا اللہ علم کی سر جزم گئی علم کی راولی علم کی افکار کی وَلِعَلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ او دیر اپنا چی افکار کی اللہ آقسان آمنو چی مومنانی وَيَتَّقِذَ مِنْكُمْ او قُنی سِنَتَا سُنَا سُحَدَا او گواہان وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ او اللہ مینن قید ظالمانو سارا وَلِمَحْسَ اللَّهُ الَّذِينَ او دیر پارا چی پاک کی اللہ ہاں کسان آمنو چی مومنانی ویم اقل کافرین او ختمی اللہ کافران اللہ کافران ختمی و مومنانو امتحانت لی تجدیو کی بہادری او حاسب تم آیا کمان کو اتاسو انتا دو قل الجنتا کی داخل وزیتا دو جنتا ولما یا لب اللہ النزینا او خام خان بوئی سرگن کری اللہ ہاں کسان جاہدو منکم کہ جہاد اکری نتا سناو ویا لمن صابری او نبوئی سرگن کری اللہ سبتنا کا سابق قدم اکلا خلقا ولقن کنتمو پتا کی سر ویتاسو تمناو نلموتاو کیا روکو نتاسو دمرگاو دجنگاو من قبل ان تلقاو ہو مکن دینا چی مقا مکن تاسو دی جنگ سراؤ و قدر آئے تموہ و تاکی سرا اولی دلو تاسو دی مرگ لراؤ وانتون تنظرونو تاسو لکتلاؤ جنگ موکو پا پرسترگو مرگو لیکو تسلی صحابہ ہوتا وما محمد الا رسول او نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول دا اللہ استاد دا اللہ قل خلط بتا کی سراتی سیری من قبل رسول مکردنا انبیاء علیہ السلام جنگی اوہد کی آواز ہو تو کہ نبی علیہ السلام آو پاس تو شہید تو صحابہ مایوس شو آوائی وی بسن کا جہاد نہ کہو او وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا او فرمائل کہ چاہتا سو کی دا اللہ دا پارا جہاد کی انو اللہ جن دے دے فہو حی اللہ یمونتا دا اللہ جن دے دے اغبان مرک نرازی وما محمد الا رسول او نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر استاد دا اللہ قل خلت من قبل رسول بتا کی شرطی سری مکردن انبیاء علیہ السلام اور دنیا نلا رجول اب اما تایا کمر سے پل مر بھرنے او کتلایا وجرے سے ان قلب تم وگر نہیں تاسو الا آقاب کم پکنو ساسو بھرنے ومین انقلب سو کیوں گر دے وارد والا آقبے ہیں پکنو پل بھرنے وَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ شَيْئًا چلے ضرر نیچے رسول اللہ تاؤں دین دا اللہ تا شیئاں ضرر براؤں وَسَعِدِ اللَّهُ شَاكِرِينَ اور ضرنے سے بزبور کی اللہ شکر گزار ہوتاؤں موحدین ہوتاؤں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اور دلی مناسبے سے اور نسل راؤں اَنْ سَمُوتَ شِمُرْشِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهُ مگر بوکم دا اللہ شیو قرآن رحم اللہ تا سنسین جیس کی تکلا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ سرے دو کالا جرکی پا حرم شریف بیت اللہ شریف کے قرآن و سرے لیو دا عرب اچھی جس قاضی و قضاد شیخ ابو سمحا آوال قضا و دور قولا چیتا مگا دا عرب جس جورو قاضی نی جورو آو تزم عریر قابل سرے عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ وسلم اختانو آپ پریجی نہ حق پرستا خلق شاید مئی شہید رحم اللہ آغای شہید کو آنور حق پرست شہیدان کو نتاو پریجی نہیں شیعور قرآن رحم اللہ وطا نا آیات وی وما کانا لنم سن انت موتا الا بیدن اللہ کتابا موجلا اور ندی مناسیر اور نسلرا کی مرشی دے اللہ بیدن اللہ مگر پوکم دالا کتابا موجلا لکھ دے نیتا دارا نیتا مخینا مکرر سویدا شیعور قرآن رحم اللہ نا قضا ہوتا قبول نکا ایزرم زمان پختون قوم اپا شرکیا جو کہ مبتلا دے اور زبان آتا دا اللہ کتاب دا اللہ توحید بیانوں رالو دلتے کنزلو تا بدردو تا دے تے غا رکے خا منگلن گلد سعودی عرب تلاک دو بیا حرم شریف تا آتا با کسی تا خدمت دو شیعور قرآن نا مولا نا قضا ہوتا قبول نکا اور دلتا رالو اور دلتا اکارو کو الحمدللہ اور شرکیات کو کافی ختم کو ہر کو شیر کو بے جن پنجو چال اگر اللہ کتاب بیان کو تو دنیا نے تشریف اوڑو اللہ نے مغفرت نصیب کی تو دنیا نہ لاڑو اس داغی نرم تو شیخ قرآن مولانا مفتی صاحب ایسا قرآن اور سنت خدمت کی اللہ نے دین خدمت تو قرآن اور سنت خدمت کہ ہر سن گئی اور ہر دے کی گئی اللہ نے رضا ربارے سے گئی اللہ نے قبول کی اللہ نے والا توفیق پر کی نورم یہ تو قرآن اور سنت خدمت کی کہ ہر کو کی گئی اور دے کی گئی کہ اللہ نے رضا پارے کہی وَمَنْ يُرِدَ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَمَنْ يُرِدَ اور سو کے واڑی ثَوَابَ الدُّنْيَا اجر دا دنیا نو تیہی منہا وَرْبَكُمْ نَدَتَا دَ دِنَا وَمَنْ يُرِدَ ثَوَابَ الْآخِرَتِ اور سو کے را دلری دا اجر دا آخِرَتَا نو تیہی منہا وَرْبَكُمْ نَدَتَا دَ دِنَا وَسَنَجِلِ الشَّاكِرِينَ اور زنے سے برطبور کھوں گا شکر گزار ہوتا اس چجدی ورگئی بہادری پہ جہاد ہو وغائر من نبین اور دیر دان بیانے من سلامنا قاتلا جنگ کرو ماہو فمل کی جادت کیر بیونا خدین دی خلقو کثیر دیرو فما وحنو فسنو سلسید نو شرمند شوید لما اصابهم دو جنا غنا چرسید نو دیتا تکلیفونا فی سبیل اللہ ولا دا اللہ کے وما ضعفو انو کمزوری شوید وما سکانو انو شرمند شوید فما وحنو نو سلسید فما وحنو فسنو سلسید لما دو جنا تکلیفونا اصحابا شرسی دنیو دیتا ای زمین اللہ پنا دا اللہ کے وما زعب و انو کمزور شیدے وما شکانو انو شرمن شیدے واللہ اللہ پاکے یحب السوابرین من قید سبرنا کسرا وما کانا قولهم انو نوا ونا جدین نوا دعا دریا پرستو اللہ ان مگر دا خبرا دابے کولا قالو چین بدئی ربنا فرلنا وربا زمنا بخنا کمنتا زنوبنا تکنا ونو زمنا نیکان خلق اللانا ما فی واری بخنا واری ربنا فرلنا زنوبنا وربا زمنا بخنا کمنتا تکنا ونو زمنا آمونا رو دیر گنانگاری مونا ملانا ما فی وارو اللہ گناہوں نے تمام کی ربنا فر لنا ذنوبنا ورما زمگا بخنا کیوں نہ تا دکنا ہنو زمگا ربنا فر لنا ذنوبنا ورما زمگا بخنا کیوں نہ تا دکنا ہنو زمگا وإسرافنا وزیادتی زمگا اللہ مزان بند زیادے کرنے گناہوں نے مکڑی وإسرافنا اور زیادی زمگا لامگا تمافی کی زمگا زیادے تی امرنا پکار زمگا کے وصابے تا قدا منا او منگود کی قدمنا زمگا وانصرنا او امدادو کی زمگا علل قوم الكافرین فقوم نکافرانو باننے فآتاهم اللہ فسور بکنیتا اللہ ثواب الدنیا بدل دنیا وحسن ثواب الاخرہ او خبت الاخرت واللہ یحب المحسنین اللہ من قیدنی قیدن دنی کانو سارا یا ایو اللذین اوز مقادیان آداء اللہ مومنان تا اللہ وی جد زماد دین بسمنان سربا بیگاتو یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو ان تو تیو الذین کتابداری کوئی تاسو دا کسانو کبرو چی کافران لی منافقان لی یردو کو واپس بکی تاسو دارا وابڑی تاسو دارا علا آقابکم فکنو ساسو باننے فتن قلبو خاسرین نو بگردی تاسو تاوانیانو بل اللہ بلکی اللہ مولا کم معاون تاسو دے وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ أَدَلَّ بِتَدَيْنَا كُنْكُنَ لَتَقِيف سَنُلْقِي يَرَوْتِي سَنُلْقِي ذَنَ جُوبَ غُزُمْغَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ وَزُرُ دَا كَسَانُ كِي كَفُرُ جِكَ غِرَانِي رَوْبَ يَرَا بِمَا فَسَوَ دَاغِ أَجْرَ كُوْجِ مُشْرِكَانِي دَي شِرْكِنِ بِاللَّهِ اللَّهَ سَرَا ما لم ينزل به سلطانا صفت موزحا ما لم ينزل به آجنے لگن سے پری باندے پری شرک باندے سلطانا دلیلا وما واہم النار او زید ریجے اور دے وبی سمس و ظالمین او بد و زید ظالمانو دے واقعید جنگی اہدو اور اتنا مومنانو تا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ أَبْدَاكِي سَرَا رِسْيَا كَانْتَاسُ سَرَا اللَّهُ وَعَدَ وَعَدَ خُلَا دَفَدْحَي اِذَا تَحُسُّنَوْمْ قَلَا تِوَا جَلْتَا سُنِي كَافِرَانُ لَرَوْا رَخْقَلْتَا سِيَا وَجَلْتَا سُنِي كَافِرَانُ لَرَوْا بِإِذْنِهِ فَوْكُمْ دَا اللَّهُ حتا تنه پوری اذا فجلتم کلا چیسو چوئی تاسو و تنازاتم او جگڑی شروع کی تاسو فی الامر پکار دا امیر کے واسیتو نا فرمانیو کا تاسو دا قل امیرو می مادما پتا غیناو اراکم چوئیلی چوئی خودل تاسو دا ما حغا مال حغا فتحا تو ہبون کے خوخل تاسو من کم بازر ساسونا منع سوکری دو دنیا تیرا دلی دو دنیا و من کم بازر ساسونا منع سوکری دو لاخرا تیرا دلی دو لاخرا سم صرفکم بیوارو لیتا سوانم ددینا لیبتنیکم دیر پانا چیمتیانو کی پتا سبانی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اَوْتَا كِسَنَا فَقْرِنَا اللَّهَ دَتَا سُنَو وَاللَّهُ اَوْلَّا فَاكِرِ زُوفَ لِلْخَوْنَ فَدَلْنِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَمُؤْمِنَا نُبَانِي اِذْ تُسَيْدُونَ قَلَقِ خَتَيْتَا سُوبَ غَرْبَانِي وَلَا تَلْغُونَ فَشَامُنَ قَتَلْ عَلَى آدِنِ یدوکم آواصل تاسو تا بدل تاسو نراؤ فی اخراکم پرسو تاسو کے نبی علیہ السلام آواصل کول تاسو پچھان کتلاؤ فاسابکم پسرت ایدو تاسو تاؤ غمن یو غمو بغم سرد بالغمناو یو غم دتورا سیدو فتح پازی شکل بانی بدل سواؤ بغم من سرد بالغمنا بمانا ما امن سرد بالغمنا بالغمنا چل نبی علیہ السلام در جادت آواز خورتو نبی علیہ السلام چیستو غمن یو غمو کہ فتح پاکی شکت بدلسو بغم من سرد بالغمنا چل نبی علیہ السلام در جادت آواز خورتو لکیل آتا زنو دیر پارا چیوم جن سنگ تاسو علاما فاقی مال باندی فاتکم چی فاتی جو تاسو ناو ولاما اصحابکم آن پارا مصیبت باندی چی رسید لے تاسو داو واللہ خبیر ناو اللہ خبردار دے بی ما پا باندی واللہ خبیر ناو اللہ خبردار دے بی ما پا باندی تاملو چی گوئی تاسو سمان سنا بیارولی کنالیکم پتا سبانی مما دل غمی پر دا غمنا امنتا اتمینانا امنا نعاسا جوٹا یوشا چپٹے کا توائفا تم منکم یو ڈلا دلتا سنا و توائفا تن او بلا ڈلا دا منافقانو او بلا ڈلا دا منافقانو منافقانو مقد آمتم پتا کی شراغن کے چھولیو دیں انفتوں پلزنونا یدنونا گمان کھولو دیں باللہ پر لابانے غیر الحق کے نامناسبو زنن جاہلیو گمان دا جاہلیتو یقولو ناویل بدے حلنا آیتن ملنو من الامر دفت حینا من شین زربنا من شین زربر قلقو حیاتے پیامبل صلاة والسلام ان الامر یقین اختیار دفت حی قلقو للہ تول خاص اللہ سرینے اللہ لردے یقونا پڑھئی دیں خیان پدیں پسرنو دنائی کے ماہ غلائم دون اللہ کو چنہ کارا کئی نہیں تاتا ہوں یا قولو ناوائی نہیں لوکانا لنا کجریم نرا من الامر دفت حینا شیعن سسیدا ما قتلنا ہا ہونا نبا وجلی شیعنگا پدی دیکھے قل اواتا لوکن تم کجری ایتا سو کجری ویتا سو فی بیوتکم فَقُرُنُ سَاسُكِ لَبَرَزَ الَّذِينَ خَمَخَا سَرْغَنْتِي بَوْحَا كَسَانْ کتب علیہم القتل کہ مگرشے پدئی بانے جنگا مرگا الہم ازواجیم زیرا قتل دنائیتا کم دیکھنے کب گرے انتواتا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی چاہنے تھا کہ کم دیکھنے کب گروی جعل لہو حاجتا الیہا انتواتا اللہ چار پیس کی دانا جی راہ دے تسلینو منو مرچے بنو امکن مکرری اللہ ہوئی وَلْقُلْ اُعَوَتَا لَقُلْتُمْ کَجَرِ وَيْتَاسُمْ فِي بُيُوتِكُمْ فَقُرُنَ تَاسُكِمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ خَمَقَ سَرْگَنْشِبُ وَاَقَسَان قُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ چِمُقَرَ شَيْفَ دَئِبَانِ مَرْگَو إِلَّا مَزْوَاجِمْ دَيْدَ قَتَلْ دَدَئِتَو وَلْيَوَتَلِيَ اللَّهُ او دیا پارا چفکارا کی اللہ ما بھی صدور کماتے پسینو ساسو کلے ولیوما حیث او دیا پارا چفکارے کی ما بھی قلوم کماتے پسینو ساسو کلے واللہ علیم بذات صدور اللہ پوئے پرا ضرور سینو بارنے زجر اور قیوسو این اللہ زینو بشکہ کسان تا اللہ چواری زندگی ملکم نتا سناو یومن سقل جمعانی وردما خامو کلو تا دوڑتلو انما تزلوم شیطانو یقینا او خویان دیلر شیطان بیمازی ما کسگو بازی داقی ملا چکڑی ہو دی یلی پس وقت دا ملنو دی یا بول دیلیوا منافقتو وَلَقَدْ عَفَا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنُمْ عَبْتَا کی شرافہ کرنے اللہ دَدَيْنَو اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ فَاكَوْا قَفُورٌ بَخُنْكِرِ حَلِيمٌ بُرْد بَعْدَي اُس زجر مناسق طور کے آداب امیر جماعت یا ایوہ النزینا آمنو اے مومنانو لا تکونو مکے گئی تانسو کلن زینا پشاندا کسانو کفرو چکا دا کفرے کلنے سوشتی کڑینا وقالو آوین دی ویل بنائی لے اقوان امرونو دنیتا انما المؤمنون اقوات مومنان تبیلے اقوان امرونو دنیتا بدین کے اذا ضربو کلا کی سفر کلو آوین فلا دے بزمکا کی بدنیا کے او کانو غزانیا او دے غازیان لو کانو اما کلی داو کجر وید اندنا منسرو ماما تنبا من سویدئی وما قتلو نو قتل سویدئی لیجال اللہ دیر پانا چوکر دی اللہ لیجال اللہ دیر پانا چوکر دی اللہ ذالکنا قبرو حسرتنا سوسی قلوب بطر دنے کے قیامت کی واللہ یحیی اللہ جن کول گئی ویمیت اللہ کول گئی واللہ اللہ پاکرے بما پابانے تاملونا چھوئی تاسو بسویر لدن کے رئے تذیب آدری ورکی ولہین قتل تو مکجر واجلے سوئی تاسو اس سبیل اللہ پلا دا اللہ کے پدین دا اللہ کے او مطم یامر سوئی پاپلا بستر بھاننے لما فرتم من اللہ خام خام بخران دا تطرف دا اللہ نو ورحمتن عمر بانی جنتا خیر غلد مما دا غنا یجمعون اجمع کئی دی ولئن متم کجر مرسویتا سو او قتل تم یا وجر سویتا سو لئل اللہ خام خام اللہ تا تو حشرون جمکول وشیدئی جمکول وشیدان سو آداب امید جماعتا فبیما رحمت پس پس باب دا مہربانئی من اللہ نترم فدا اللہ نو لن تلوم تنرم سے نیتا ولو کنتو کچریت فزن بد زبانا غلیق القلب سخت روالا لن بزو من حولکا خامقا قوارشی بودے گر جا پیرا دستانا فافوانم نعفو کا ددینا مخوارو ددی دستستینا وشافر لهم او بخنا وغارا دين فارا وشافر هم او مشرك ودين سارا في الامر فكار ده تنظيم كي وإذا حزم تابت کنا تيرا دو كتا فتوكل على الله زن اصبار فالنا باني إن الله بشك الله فاكو يحب المتوكلين من كيد زن اصبارن کو سراب الله باني ينسوكم الله كمدادو كيستاسو الله ولا غالب لكم نیچے ضرور پتا سبانے فلا غالب لکم فسیچے ضرور پتا سبانے وہی افضل کم اکرسوا کی تاسو لراؤ فمن ذلذی نسو کیا غکتاؤ ینسر کم چیمداتو کی تاسو مما دے پس اپنے خدل دا اللہ ناؤ واللہ اوپر نامانے فلیتوکل المؤمنون فزان دیو اسپاری مومنان درم ادبو دپار دا امیرو وما کان لنبیین او نری مناسب نبی علیہ السلام لرو این یقل اللہ چی خیانتو کی ومن یقل اللہ چاچی دوکاو کا چاچی خیانتو کو یا تیرا دبو کی بیما فابانی غلہ چی خیانتی کری یوم القیامہ پرد قیامتاو او ثم توفا بیاو پراو کریسی کلو نفسینا دیو نفتاو ما کسبت بدن دیا قیامن شکری وهم لا یظلمون او دیسر بازیاتے ہونکریسی بیاو بسی رسو تفویف برکے بیا رسو آخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین دست انشاءاللہ پلو ٹیمن بانی سار پینزو نو پوری ماجیگر سلونی مناش پرنی مکوری